www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Zakończono wielokrotnie przerywane negocjacje, w sumie trwające kilkanaście godzin. Wiemy już, kto zasiądzie na najważniejszych fotelach w Unii Europejskiej i o tym na początek. Są wyroki dla gangu z Wrocławia, który sprzedawał nastolatków do agencji towarzyskich. Kilkanaście tysięcy kopciuchów zniknęło z Krakowa. Za chwilę sprawdzimy, jak poszła wymiana pieców na 2 miesiące przed wejściem zakazu palenia węglem i drewnem. Kilkadziesiąt godzin wielokrotnie przerywanych negocjacji, ale w końcu udało się wybrać kandydatów na najważniejsze unijne stanowiska. Wiadomo już, że na czele Komisji Europejskiej stanie niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen. Premier Belgii Charles Michel został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów nominowali też Hiszpana Josepa Borrella na szefa unijnej dyplomacji, a francuskę Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że cele, które zakładał polski rząd, zostały osiągnięte. Sylwia Białek jest w Brukseli i śledziła wybór kandydatów. Szef polskiego rządu mówił, że decyzje, które zapadały na szczycie, będą rzutować na całą przyszłość Unii Europejskiej. Nie tylko na najbliższe lata, ale na wiele lat do przodu. Pokazaliśmy, że potrzebujemy kandydatów, którzy mają w sobie potencjał łączenia Europy. Nie antagonizują Europy, nie obrażają państw członkowskich, mówił. Dlatego wybór upadł na Ursulę von der Leyen. Jednocześnie też trzeba podkreślić, że byliśmy o krok, byliśmy o włos od wyboru kandydata radykalnego, kandydata, można powiedzieć, ideologicznej lewicy również. Polski premier mówił, że kandydatura Fransa Timmermansa była dla nas nie do zaakceptowania. To polityk radykalnej lewicy, który nie dotrzymuje słowa, podkreślał. Dzięki sprzeciwie Grupy Wyszehradzkiej Włoch to niemiecka minister, a nie holenderski socjalista pokieruje Komisją Europejską. Premier Morawiecki mówił, że Polska to nie jest kraj, który daje się szantażować i postawić w kącie. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Dodajmy, że o poranku Parlament Europejski ma wybrać przewodniczącego Izby. O to stanowisko powalczy 4 kandydatów z frakcji socjalistów, Lewicy, Zielonych i Konserwatystów. Teraz w serwisie Trójki wyroki dla gangu handlującego ludźmi. Sąd we Wrocławiu skazał 3 mężczyzn na 3 i 6 lat więzienia. Ich ofiarami padali nastolatkowie, którzy byli wywożeni do Niemiec i zmuszani do prostytucji. Beata Makowska śledzi tę sprawę. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 6 lat więzienia dla Mariusza M. za handel ludźmi i nakłanianie ich do uprawiania prostytucji. Piotr C. i Artur P., którzy w pierwszej instancji usłyszeli wyroki w zawieszeniu, trafią do więzienia na 3 lata. Gang działał w latach od 2003 do 2007 roku we Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Górze, a także w miastach Niemiec i Holandii. Przestępcy obiecywali nastoletnim chłopcom pracę w myjniach lub supermarketach. W rzeczywistości wywozili ich do Niemiec i zmuszali do uprawiania prostytucji. Mariusz M. został już w innym procesie prawomocnie skazany za podobne czyny na 8 lat bezwzględnego więzienia. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił wnioski prokuratury, która domagała się również bezwzględnego więzienia dla pozostałych skazanych. Główny organizator handlu ludźmi Hans M. wciąż jest na wolności i według sądu niewykluczone, że wciąż również we Wrocławiu nakłania nastolatków do prostytucji. Za mężczyzną wydano europejski nakaz aresztowania, ale strona niemiecka odmówiła współpracy. Ponad 1 000 000 wniosków o 500+ na pierwsze dziecko i o wyprawkę szkolną. Tak było wczoraj do południa. A wnioski jeszcze raz przypominamy. Można już składać przez internet. Chwilami były nawet problemy. Mamy sygnały o tym, że gdzieś tam czasowo tych wniosków jest tak dużo, że nie nadążają serwery, ale mamy również zwrotne informacje, że cierpliwość popłaca i zachęcamy do tej cierpliwości. Mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Wyprawka szkolna na dziecko to, przypomnijmy, raz w roku 300 zł. Przy wypłacie także nie bierze się pod uwagę dochodu rodziny. Na wymianę w Krakowie nadal czekają 4 000 kopciuchów. Większość pieców jest na szczęście w budynkach o złym stanie technicznym, niezamieszkałych albo o niejasnym stanie prawnym. Ale będą to też piece w lokalach, gdzie mieszkańcy mówią, że nie wymienią systemu ogrzewania, nie zlikwidują pieca, bo nie. Palili od zawsze i będą palić, bo takie jest ich prawo i to jest ich własność i będą sobie

fell in love with a girl as sweet as could be. She only took a couple of days till she was rid of me. Swore that she would be all mine and love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh, good times, bad times, you know I've had my share. When a woman left home for a brighter man, and I still don't seem to care. No, długi rękaw nie będzie potrzebny, to pan Tomek podpowiada. Wystarczy gimnastyka i śniadanie i to powinno wystarczyć. 19 stopni za oknem. Ale nie wszędzie jest 19, drugi panie Tomaszu. W niektórych miejscach i 12, i 13, i tam rzeczywiście być może ten długi rękaw może się przydać o poranku. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję. Prawie 12 minut po 6. Good times, bad times. Jest motyw przewodni do 7 muzyczny. Nie najlepszy. Złe mi się będzie przytrafiało. A taki motyw przewodni za chwilę się państwo przekonają, o co dokładnie chodzi, ale YouTube bad. drogi słuchaczu, nie łóżko jest motywem przewodnim, bed. No, taka inna wersja. 227 trójek, Piotr Udej czeka na rozmowę. Dzień dobry. Chciałem poinformować, że w Olsztynie, w mieście parowozów, dzisiaj rano wstając do pracy, godzina 4:30, było 9 stopni. Proszę pana, 9. Bardzo zimno. Pozdrawiam, bardzo ciepło. Ciepło także pozdrawiamy. Mam nadzieję, że parowozy nie zmarzły. No ale tak, zdaje się, że to już jest ten moment. Narzekaliśmy na upały, to teraz już czas ponarzekać, że jest zimno. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu Trójka, audycja poranna, 18 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do audycji porannej. Zapraszamy m.in. na salon polityczny Trójki. Beata Michniewicz zaprasza. Państwa gościem będzie minister Piotr Gliński. To 8:13. Poza tym polski himalaizm nas będzie zajmował. Obchodzi właśnie swoje 80. urodziny. Wiele historii do opowiedzenia. Ja zobaczyłam, że już mój tlen dochodzi do końca na wierzchołku południowym, ale 100 metrów od najwyższego punktu na świecie człowiek się nie cofnie. Nawet ja się nie cofnęłam. Patrzyłam na zegarek, mówię, 10 minut na topie. Odsiedziałam 10 minut, wstałam, otrzepałam się na dół. Żadnych wzruszeń. Więcej takich historii po 7:40, 80. urodziny polskiego himalaizmu. Zapraszamy Państwa. Poza tym, za chwilę o tym, że drożej. Ale dlaczego jest drożej? No bo proszę Państwa, droższa jest pietruszka niż ananas. Trudno sobie wyobrazić, że z powodu tego, że ananas jest w tej chwili tańszy od pietruszki, będziemy używać ananasów do rosołu. Ale no przecież jakaś zupa z ananasem być może. Znaczy na pewno jest. Gdyby Państwo wiedzieli, jaka to zupa, to proszę dać znać. Ranek@polskieradio.pl 71335. A poza tym, o tym za chwilę porozmawiamy, o tej drożyźnie. No a poza tym także doktor Tomasz, dzisiaj troszkę o pustce. Ten stół, na którym stoją te mikrofony i to wszystko, co tutaj jest przed nami, to jest w przeważającej większości pustka. No ja tak do końca to nie jestem przekonany, ale mam nadzieję, że doktor Tomasz nas przekona. Kwadrans po 7:00. Pytania z kosmosu. Chwilę później projekt Tata. Tata dziś będzie namawiał, by w trakcie urlopu odłożyć smartfony i cieszyć się wolnością, także wolnością od mediów społecznościowych. Na co dzień coraz więcej z nas, także rodziców, jest od sieciowej aktywności uzależnionych. Non-stop sprawdzamy lajki, komentarze, aktualizacje, odświeżamy nasze statusy, sprawdzamy powiadomienia poczty, reagujemy też na każde powiadomienie. A co w efekcie? Problemy z koncentracją. Oby tylko. Będzie trochę samokrytyki. 7:20, projekt Tata i o tym właśnie mówić będziemy. Przed 7:00 pojawi się redaktor Filip ze skrzypcami, będzie opowiadał o kalendarzu. No a przed 9:00 ja tam jadę i dziś bohaterem będzie pan Adam. Za każdym razem, kiedy jadę do Genui, moja mama mówi, proszę cię, tylko nie idź na tron. To jest pierwsze miejsce, do którego się kieruję. Adam Malecki będzie dzisiaj Państwu opowiadał, dokąd się wybiera, to przed 9:00. Będą także zaproszenia przeróżne dziś w audycji porannej. Zapraszamy i do rozmowy, i do słuchania. A za chwilę o tej pietruszce. Co się z nią stało? Potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. W tej samej kurtce 6. rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. O, i zło jest właśnie tym elementem przewodnim dzisiejszego poranka do siódmej na pewno. Dzień dobry panu. Nasi piłkarze zwykle grają kilka meczów na rozmaitych rozgrywkach. Pierwszy wiadomo, bo wszystko, ale kolejne już zwykle są o pietruszkę. I wszyscy myślą, że takie fajtłapa to są niezłe cwaniaki, skoro tą pietruszkę tak grają i grają i grają. I oni tej pietruszki wygrali, o rety. No właśnie, i widzi pan, nie wiedzieliśmy, a tu się okazuje, że tam jest głębsza myśl. Zapraszamy do Trójki. 24,5 minuty po szóstej. To wyjątkowo drogi, pożądany w ostatnim czasie towar. No właśnie pietruszka, jedno z podstawowych w naszym jadłospisie warzyw, bije rekordy cenowe. Jej cena wzrosła w ostatnich 2 latach o 800%. No i to paradoks, ale obecnie owoce tropikalne można kupić taniej niż pietruszkę. Czy to pani? Korówki i kukurydzie. Pietruszka 20 zł kosztuje. Kupują ludzie? Nie. Dlaczego? Bo jest droga. A ma pan pietruszkę tak. Po ile? Po 20 zł. Od 17 do 20 zł. No, cena wynika z prostego prawa podaży i popytu. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności. Mamy bardzo małą podaż. To wynika z kolei z bardzo złych warunków atmosferycznych nie tego roku, ale tamtego roku, gdzie warzywa korzeniowe, faktycznie plony tych warzyw były bardzo niskie. Poza tym były one mocno osłabione. W związku z tym przechowały się bardzo źle. Zresztą to widać nawet po jakości pietruszki, którą możemy kupić. Ona jest taka wysuszona, mało sztywna. Nie za dobrze to wygląda. Nowa pietruszka się pojawia, ale ciągle jest jej bardzo mało. Wygląda na to, że faktycznie ta cena pietruszki szybko nie spadnie. Pietruszka to warzywo stosunkowo trudne w uprawie. Pietruszka wymaga dosyć dużego nawadniania, więc jest wrażliwa na te susze. Irena Strojewska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Nie można go znikąd sprowadzić, bo co prawda mamy rynek globalny, ale Europa Południowa w ogóle nie zna takiego warzywa, więc ono jest tylko takie popularne w Polsce, no jeszcze w jakimś tam sensie w Austrii, Słowacji, Czechach. Uprawiane jest również w Rosji, ale teraz mamy problemy eksporcie i imporcie z tym krajem, więc nie daje się sprowadzać. I faktycznie brakuje, bo te nowe plony są niskie, pietruszka się pojawia, zaraz znika, bo jest potężne ssanie na rynku. Wszyscy chcą pietruszkę i no niestety mamy taką sytuację, jaką mamy, ale pomidory na przykład nie są droższe niż rok temu. Przyzwyczailiśmy się do tego, że ziemniaki, pietruszka, cebula to są raczej warzywa tanie. Trudno sobie wyobrazić, że z powodu tego, że ananas jest w tej chwili tańszy od pietruszki, będziemy używać ananasów do rosołu. A ile kosztuje ananas? No, ananas oscyluje w granicach 8 zł. złotych, ale to jednak mimo wszystko nie jest to samo. Chyba że zmienimy obyczaje kuchenne. Z drugiej strony biorąc, pietruszka to nie jest takie warzywo, które jemy na potęgę, tak? I stanowi podstawę naszej kuchni. To faktycznie jest część tak zwanej włoszczyzny często. Czasami dodatek do chociażby tak ulubionej potrawy Polaków, jak ryba po grecku. Albo sałatka warzywna. Ale seler nie jest drogi. Cena kilograma od 10 do 13 zł. To jest cena hurtowa za kilogram pietruszki. Anna Kaszewiak z warszawskiego rolno-spożywczego rynku hurtowego SA w Broniszach. Natomiast jest już na rynku młoda pietruszka w pęczkach. Cena pęczka od 2 do 5 zł. Jest to pietruszka z nacią, a sama natka pietruszki na rynku kosztuje od 85 groszy do złotówki. Najbardziej zdrożała pietruszka, natomiast warzywa korzeniowe generalnie były drogie. Cebula biała kosztuje od 3,80 do 5 zł za kilogram, a więc cena cebuli jak na tą porę roku jest wysoka. Drogie jak na tą porę roku są także młode ziemniaki krajowe od 2 zł do 2,50. W ogóle ceny warzyw oprócz tej suszy rosną dlatego, że coraz więcej ludzi rezygnuje z mięsa. Tak, to jest zdecydowanie powiązane. To zwykłe zasady ekonomiki. Być może inne kraje skuszone tak wysoką ceną pietruszki w Polsce, a w końcu to rynek 30 prawie 6 milionów ludzi. No zaczną produkować pietruszkę, może wtedy ich będzie więcej, ale no ja osobiście wolałbym, żeby to w Polsce ta pietruszka w jak największej ilości była produkowana. Być może cena pietruszki jesienią spadnie, bo w lutym była informacja, że w sklepach zaopatrzenia nasiennictwa po prostu nie ma już nasion pietruszki. W związku z tym rzeczywiście, jeżeli to zostało zasiane na plantacjach nawadnianych, no to będzie jesienią trochę więcej pietruszki i powinna być zdecydowanie tańsza. No może, ale przy uprawie z nawadnianiem to też nie będzie taki bardzo, bardzo tani produkt. O cenę pietruszki pytała Izabela Woźniak. Co z tą zupą z pietruszki, jeśli z ananasa, przepraszam, się pomyliłem. Z ananasa. Gdyby państwo byli łaskawi dać znać, to oczywiście czekamy. Aha, piosenki, że źle. Bardzo proszę. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron, jak makaron. Wtedy był jak mgła porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki. Zmokły pończochy dwie, typu jeje, jeje. Nie mój cud, witel z but się rozkleił, jeje. No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łysą, tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są, szare dni są. W szkole znów sporo luz z roli stonki. Jeden szef, ten co wiesz, robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, bo czekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Jeje, yeah, yeah. Tylko wróć, znajdziesz mnie, jeśli chcesz. Jeje, yeah, yeah. Tylko wróć, tak mi źle, tak mi źle. Danie z ananasem, bardzo proszę, pizza hawajska. Co ważne, nigdy nie widziałem pizzy z pietruszką, ale może jeszcze mało widziałem. No niektórzy mówią, że z ananasem pizza to nie pizza. 6.30, prawie 1. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Wiadomo, kto obejmie najważniejsze stanowiska w Unii. Przewodniczącą Komisji Europejskiej będzie obecna minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen. Szefem Rady Europejskiej, następcą Donalda Tuska, zostanie Belg Charles Michel, natomiast szefem unijnej dyplomacji Hiszpan Josep Borrell. Ustalili to po wielu godzinach negocjacji przywódcy 28 na szczycie w Brukseli. Rano swojego przewodniczącego ma wybrać Parlament Europejski. Właściciel escape roomu w Koszalinie, w którym w styczniu zginęło 5 nastolatek, spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. W tej sprawie jest jeszcze sporo czynności do wykonania i ważnym jest, żeby osoba podejrzana nie mogła wpływać w sposób bezprawny na wykonywanie tych czynności procesowych. Tłumaczył rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie Sławomir Przekucki. Obrońca Miłosza S. zapowiedział, że złoży zażalenie. Prokuratura zarzuca 28-latkowi umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślne doprowadzenie do śmierci 5 osób. W tym roku czerwiec był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów meteorologicznych. Wynika z badań prowadzonych przez unijny system meteorologiczny Copernicus, powołany do monitorowania zmian klimatycznych. Sprawiła to fala upałów, która przetoczyła się przez Europę. Średnia temperatura na naszym kontynencie była wyższa o 2 stopnie Celsjusza. Włoski sąd nie potwierdził nakazu aresztowania Niemki Karoli Rakete, kapitan statku Sea-Watch z migrantami, która łamiąc zakaz wpłynęła do portu na wyspie Lampedusa. Sąd uznał, że działała w warunkach wyższej konieczności, ratując życie migrantów. Prokuratura oskarżyła kapitana o złamanie prawa morskiego, stawianie oporu funkcjonariuszom władzy i zastosowanie wobec nich przemocy. Sąd nie zgodził się z tymi zarzutami i nakazał zwolnić Rakete z aresztu domowego. 9 lipca czekają następna rozprawa w związku z oskarżeniami o wspieranie nielegalnej migracji. To wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w trójce o 7. A dziś zachmurzenie umiarkowane, na północy kraju okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy do 23 na południowym zachodzie i na Podhalu znowu 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5000 pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 1000 złotych. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 1000 złotych. Włączamy niskie ceny Media. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0% i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oho, chyba znowu będzie afera, to w sprawie jeszcze tej pietruszki, napisał pan Jurek Pasternak. 71335. Za 24 minuty będzie 7. Motyw przewodni muzyczny do 7. Złe. Yeah. Bon Jovi, 227 trójek. Piękna, wymalowana pietruszka po 20 zł, to jest pasternak. Pietruszka jest mała. Pozdrawiam, Witek z Mielca. Bardzo panu dziękujemy za 19.07. Zaglądamy do prasy. Krystian Hanke. Dzień dobry. Zaczniemy od... od kobiet, bo właściwie to można powiedzieć, że kobiety są dziś, dominują na okładkach i są motywem przewodnim, jeśli tak można to ująć, bez oczywiście obrazy. Magda Linet dzisiaj na pierwszej stronie przeglądu sportowego, spacer i nerwy, ale wygrała, choć w tiebreaku wygrała. Druga runda Wimbledona jest dla pani Magdy. Serdecznie gratulujemy. W fakcie Edyta Górniak zachęca Polaków, by nie bali się marzyć o lepszym życiu i mówi: pokażę wam, skąd jestem. Natomiast w naszym dzienniku, o, tutaj jest kobieta, o której może jeszcze nie wszyscy słyszeli, ale Iwona Michałek została pełnomocnikiem rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki. Nasz dziennik tytułuje jednak sprawę wątpliwa nominacja. Szkoła ma programy wychowawcze i trzeba je tylko egzekwować. Pojawia się w komentarzu takie zdanie. Natomiast Julia Przyłębska i Małgorzata Gersdorf dziś w Gazecie Wyborczej, choć akurat nie na pierwszej stronie, ale skoro już trzymamy się tego motywu kobiet, władza chce zaszachować, właściwie szachować Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Taki tytuł, bo jeśli Trybunał zakwestionuje powołanie sędziów, będzie to jednoznaczne z wysadzeniem polskiego systemu prawnego w powietrze, tak komentuje prezes Justicji. O co chodzi? O zapytanie Sądu Najwyższego i działania Trybunału Konstytucyjnego. Stąd te dwie panie, no ale oczywiście, i tutaj dochodzimy do jakby najważniejszej kobiety dziś na okładkach gazet, Ursula w von der Leyen dziś na okładkach, no można powiedzieć, wszystkich najważniejszych dzienników. Historyczny wybór na szefa Komisji Europejskiej to sukces Polski, pisze Gazeta Polska codziennie po wielogodzinnych obradach. Przywódcy zdecydowali wczoraj, że stanowisko przypadnie dotychczasowej minister obrony Niemiec, reprezentującej Europejską Partię Ludową. To pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku, pisze Gazeta Polska codziennie. Dziennik Gazeta Prawna dodaje: z naszego punktu widzenia to niezła kandydatka, zna Polskę, ma zdecydowane stanowisko w sprawach rosyjskich, tak mówi rozmówca z rządu w tekście na pierwszej stronie dziennika zatytułowanym Polska, co chciała Niemkę. A w Gazecie Wyborczej jest porozumienie w Brukseli. Też o tym wyborze. Niemka na czele komisji to jasność, skąd płyną sygnały do działań unijnej egzekutywy. Niemcy biorą jeszcze większą odpowiedzialność za Unię, tłumaczy zachodni dyplomata cytowany przez Wyborczą. W Rzeczpospolitej także Polska popiera Niemkę na szefową Komisji Europejskiej na stronie pierwszej. Poza tym, co w prasie, no dobrze, to tak, zostaniemy jeszcze przy dzienniku, bo tu czytamy, że przez pół roku szef Krajowej Administracji Skarbowej zajął na kontach podejrzanych podmiotów 2,5 razy więcej pieniędzy niż w całym ubiegłym roku. Do połowy czerwca zablokowano 192 podejrzane rachunki, na których znajdowało się prawie 25 milionów złotych. Blokady miały związek z szacowanymi uszczupleniami podatkowymi na ponad 344 miliony, pisze dziennik Gazeta Prawna. Wyborcza pisze o pozwie przeciwko Facebookowi. Warszawski sąd zgodził się rozpatrzyć pozew o cenzurę ze strony Facebooka. To już drugi przypadek, bo od miesiąca toczy się proces o dyskryminację rodzimych narodowców. Teraz pozew o ochronę dóbr osobistych złożyła społeczna inicjatywa Narkopolityki. Zarzut: usuwanie treści, jakie ten właśnie ta organizacja publikowała na Facebooku i Instagramie, a konkretnie skasowanie grupy SIN, która zrzeszała ponad 4000 osób. Tam osoby wymieniały się ostrzeżeniami co do zawartości tabletek ekstazji na rynku. Między innymi, czy ten pozew będzie miał szansę? No, pozwać Facebook w Polsce nie jest łatwo, bo formalnie właściwe do rozpatrywania skarg są sądy w Dublinie i Kalifornii, przypomina Gazeta A Rzeczpospolita, i to jest rzecz bardzo ważna przed weekendem kolejnym, policja będzie musiała pokazać kierowcom, jak uciec z wielokilometrowego korka na autostradzie po wypadku. Będą do tego specjalne procedury. Dziś ich brak. Uwięzieni w autach mdleją w upały. Niedawna historia z autostrady A1. Kilkadziesiąt aut utknęło w pełnym słońcu. Co zrobić z tym korkiem? Zastanawiała się policja i wymyśliła. Policjanci razem ze strażą pożarną oraz służbą autostradową podjęli decyzję o wypuszczeniu pojazdów na objazd korytarzem życia. Kilkadziesiąt samochodów przejechało pod kontrolą, oczywiście pod prąd, korytarzem życia. Podjęliśmy taką decyzję, aby bezpieczeństwo osób, które były w samochodach, nie było zagrożone, oznajmił oficer. Czy będą procedury? To się okaże. Przy okazji Rzeczpospolita dziś publikuje sondaż na pytanie, czy miejsce pamięci Westerplatte powinno być zarządzane przez Gdańsk. Rząd tutaj zdecydowanie, no prawie połowa wskazuje Gdańsk, 32% rząd, 18% nie ma zdania. W Rzeczpospolitej więcej na ten temat, a w Gazecie Polskiej tu jeszcze wrócę. Goldman Sachs przewiduje, wygrają PiS i polska gospodarka. Na pierwszej stronie, na trzeciej czytamy, że sztab PiS gotowy jest do wyborów. Zresztą w Super Expressie dziś też sondaż zatytułowany PiS nie ma z kim przegrać. Przeglądałem też polityczne strony gazet. No, opozycji jest w zasadzie nie za dużo. Barbara Nowacka w Rzeczpospolitej, chyba dawno nie widziana, co PSL zrobi, Władysław Kosiniak-Kamysz, prawie nikt nie rozumie ludowców. No tak to wygląda, jeśli chodzi o strony opozycyjnej. A jeśli chodzi o tygodniki w Gazecie Polskiej, globalne klimakterium, 3 dekady histerii lewactwa na pierwszej stronie, w polityce tych klientów nie obsługujemy, czyli sprawa już zwolnionego pracownika za jego poglądy i ta, właściwie nie tylko ta sprawa, bo to już kolejna, a w tygodniku powszechnym pozwól się dotknąć zieleni, mówi Urszula Zajączkowska, poetka i botaniczka, i myślę, że jeśli chodzi o taki tekst spokojny na wakacje, to on najbardziej odpowiada na nasze potrzeby, żeby się troszkę wyciszyć, bo jesień szykuje się gorąca. Sama okładka taka też kojąca. Oczywiście. Dziękujemy. Prasa i tygodniki, Krystian Hanke. Sprawa jest poważna. Chodzi o to, że pietruszka jest bardzo droga, o tym mówimy od rana. Droższa niż ananas, który jedzie do nas z daleka, daleka. Pietruszka przecież nam bliska. Przepis jest bardzo prosty. Trzeba zagotować około 5 litrów wody, następnie wrzucić 3 kg pietruszki drobno pokrojonej w kostkę i gotować przez pół godziny. I pod koniec 2 średniej wielkości kawałki ananasa należy dołożyć i wychodzi świetna zupa z ananasa. O, właśnie, bo pytaliśmy o zupę ananasową. Bardzo panu dziękuję. Bardzo pan nam pomógł. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising writers subcommittee prize investigation dance? Those answered man's glances right, look behind the eyes. It's a hallowed hollow anesthetized. Sit my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lock down. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Crisis deep, the auctioneer is such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's a church, here's a steeple. Please stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings, ignore the law of fear. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Ariem, Bentley. Taki motyw przewodni dzisiejszego poranka. Skoczny, piękny. Bardzo. Można ładnie na, można ładnie. Są tacy, można, co potrafią. Można. Można. Urywki. Urywki z kalendarza. Witamy serdecznie redaktora Filipa Ślar, czołowe skrzypce, grupy Mozarta. Dzień dobry Państwu. Można, ale teraz ja. No dobrze. Podczas moich przedwakacyjnych eskapad trafiłem pod jego nieobecność, do garderoby Roberta Górskiego. Tak, tak, tego Roberta Górskiego. Tak, znanego z kabaretu Moralnego Niepokoju i Ucha Prezesa. Jak jestem w garderobie górala, to napiszę sobie tekst do Trójki. Pomyślałem, licząc, że pozostawiony w pomieszczeniu powiew talentu mistrza uczyni mój tekst bardziej zabawnym. Niestety nie uczynił, ale w garderobie Roberta internet był szybszy. Kłaniam się Państwu 3 lipca, kiedy imieniny obchodzi Halarampia. Wszystkim Halarampią, być może pani Halarampia nas słucha, życzę wszystkiego najlepszego. Zanim przejdę do omawiania świąt i rocznic 3 lipca, chciałbym odnieść się do listu słuchacza Radka z Krakowa. Tak, tak, dostałem list od słuchacza. Po ubiegłotygodniowej wzmiance o premierze Syreny 105 pan Radek czuje ogromny niedosyt, ponieważ nie zagrałem na skrzypcach dźwięków imitujących brzmienie silnika syreny. Panie Radku, ćwiczyłem w garderobie górala. Syrena dla pana. Dziś przypada dzień ostrej papryczki chili. Co jest? Dobrze było? Nieprawdopodobne. Trochę Wartburg. Nie? Syrena? Nie, syrena. I to myślę, że taka kość słoniowa. A przebieg poda pan mniej więcej. Nówka sztuka. A dziś przypada dzień ostrej papryczki chili. Świętujmy, nie popijając wodą. Mlekiem albo serwatką można. B. 3 lipca 1767 roku ukazało się pierwsze wydanie norweskiego dziennika Trondheims Andresse Kontoirs Eftetetning. Po 160 latach norweski wydawca zorientował się, że nazwa Trondheims Andresse Kontoirs Eftetetning jest nie do wymówienia i zmienił tytuł gazety na Adresse Avisen. To się nazywa Wpaść z deszczu pod rynnę. Edvard Grieg był norweskim kompozytorem, a nazwę miał prostą – Grieg. Czyli można. Dziś przypada 133. rocznica, kiedy na Ringstrasse w Mannheim został zaprezentowany pierwszy automobil skonstruowany przez Karla Benza. Nie wiem, czy ten pojazd miał silnik dwusuwowy, ale mam w repertuarze takowy, więc korzystam. Jeszcze raz proszę. A 60. urodziny obchodzi dziś Janusz Józefowicz. No ale to, jak Państwo wiedzą, tajemnica. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta, pierwszy dwusłów też. Ćwiczone było. Ładne. No to teraz na koniec jeszcze jeden element, że złe. Zostaw troski za sobą.